ansvarlige hævder Danmarks styre mod en afgrund, og det er folkets skyld. Danske kvinder og mænd er alt for dyre til den kapitalistiske idyl. Folket går bankerot, dog går bankerne godt, og profiten på olie flyder flot. Det bliver sagt, arbejdsløse er kun dogne, at de svage er behold i vort land. Vi har før hørt de stærke være hovne, det har ført til fascismens stærke mand. Vi, de Sveriges parti, vi skal vide, at vi først har tabt, når vi tænker ligesom de. Tænk det omvendt, de stærke er de Sverige, det er deres system, der går fallit. Deres samfund er blevet til en plage, uden håb, fuld af pop og snavs og skidt. Mens de sviner sig frem, går de nedenom og hjem. Lad os aldrig forfalde sammen med dem. Kapitalen vil lede og fordele, den har vist, at den ikke dur dertil. Aldrig samler den folket til et hele i et frit, demokratisk sammenspil. Kun profit progressiv, uden ungt perspektiv, er den farlig for folkestyrets liv. Kan et folk vælge ledere politisk, har det mere viden til at være med. Til at lede, fordele, være kritisk midt i hverdagen på sit arbejdssted. Tænk når hverdagen bliver fri, tænk en fri industri. Det er målet for sandt demokrati. Der er lang vej til arbejdspladsens frihed, men den vej bliver erkendt af flere og flere. Der er lang vej til broderskab og lighed, men nu føles behovet mere og mere. Demokrat, socialist, vær en klog optimist, hvis vi vil sejre arbejdsfolk til sidst. Danmark styret af folket, det er tanken, som det gamle før os har drømt og set. Hvor de stærke naturligt går i skranken, for de svage i solidaritet. Det er det, vi vil se, det er det, der skal ske. Det er tanken med os